İşte ilk türkümüzü söylemek üzere Semra Algül geliyor mikrofona. Aşık Veysel'den alınan bir Sivas türküsü. Derdimi dökersem derin dereye, doldurur dereyi düz olur gider. Karışır toprağa, toz olur.